मंत्र पाठ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 341वीं कक्षा। पंचम अध्याय के तृतीय पाद में 43 सूत्र हो गए हैं। कोई प्रश्न है पीछे का? अधिकरण विचार ले चल, इसमें जो एक उदाहरण है एकम राशि पंचधातु, तो यहाँ द्रव्य का प्रकार है, तो यदि हम इसी को क्रिया का प्रकार अर्थ लेंगे तो एक राशि को पांच प्रकार से बनाओ, ऐसा अर्थ होगा? पहले क्रिया को करो पांच प्रकार से। पंचधा कुरु का तात्पर्य है, देखो अधिकरण विचार शब्द को पकड़ो पहले। विचार शब्द क्या कह रहा है? विचार शब्द का तात्पर्य है उसमें कुछ हमें परिवर्तन करना है कि एक पदार्थ कोई है और उस पदार्थ को हमने अनेक टुकड़ों में कर दिया, या फिर अनेक टुकड़े जो रखे हैं अलग अलग अलग अलग उनको हमने इकट्ठा करके एक राशि बना दी। दो तरह से होता है अधिकरण का विचार, द्रव्य का जो विचार है परिवर्तन वो दो प्रकार से होता है। तो क्रिया कोई द्रव्य तो है नहीं, क्योंकि यहां सूत्र है अधिकरण का विचार, तो क्रिया में घटाएंगे भी कैसे, क्योंकि क्रिया का विचार और अधिकरण का विचार द्रव्य का विचार, द्रव्य क्रिया होती नहीं, तो क्रिया का विचार तो यहां हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्रिया का प्रकार होता है एक प्रकार से कि हमने कोई गमन गति की है तो टेढ़े मेढ़े इधर उधर को कदम रख करके गति की है, सीधे गति की है, तेज की है, धीरे की है, ये सब प्रकार कहलाते हैं क्रिया के। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारी क्रियाएं हैं हमने उनको इकट्ठा कर दिया। करो इकट्ठा कैसे करोगे? हंसना, बोलना, सोना और खाना, इकट्ठा करो इनको और एक क्रिया बनाओ इनको चारों की, संभव ही नहीं है। तो इसलिए द्रव्य में ही घटेगा ये, और इसीलिए सूत्रकार ने अधिकरण शब्द बोला है, जिससे क्रिया में न कर जाए ध्यान जाए उधर बिल्कुल भी। और फिर क्रिया के लिए तो पीछे सूत्र आ ही चुका है, सूत्र ही दूसरा बनाया जा रहा है धा प्रत्यय करने के लिए। तो प्रश्न ये भी उठेगा कि पूर्व सूत्र क्या कर रहा था, फिर वो भी तो कुछ कर रहा था, तो उसने तो अपना कार्य कर दिया, लेकिन वहां पर जो विधा शब्द आया हुआ है प्रकार अर्थ में, तो विधा के अर्थ बहुत सारे बन जाते हैं। अब उन बहुत सारे अर्थों में से किसी एक अर्थ को ले लिया तो अधिकरण विचार अर्थ में वहां पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर विधा का अर्थ लिया गया है क्रिया का प्रकार, ये सभी व्याख्याकारों ने स्वीकार किया है अगले सूत्र को देखते हुए। तो क्रिया के प्रकार में तो आ गया पूर्व सूत्र, अधिकरण के विचार अर्थ में आ गया दूसरा सूत्र, और दोनों ही धा प्रत्यय कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर जब हम अधिकरण विचार में धा प्रत्यय करेंगे तो अष्टधा शब्द या एकधा शब्द, पंचधा शब्द, ये क्रिया के प्रकार में भी आ रहे हैं और यहां भी आ रहे हैं, लेकिन अर्थ में अंतर आ जाएगा। यहां पर अधिकरण विचार बोलते समय हमें द्रव्य के विचार के लिए द्रव्य की ओर भी संकेत करने वाला कोई शब्द बोलना होगा। जैसे उदाहरण में यह दिया ना, एकम राशिम पंचधाकुरु, अगर एकम राशिम को हटा दें अब और केवल पंचधाकुरु बोला जाएगा तो इसका अर्थ है कोई कार्य हो रहा है उसको पांच प्रकार से करो, पांच प्रकार से क्रिया को करो। अब एकम राशिम बोल दिया तो इसका अर्थ है कि एक ढेर जो रखा हुआ है उसको पांच भागों में बांट दो, अब ये अर्थ होगा। अच्छा जी, इसी ये उदाहरण पूर्व सूत्र में रखेंगे तो एक राशि को पांच प्रकार से बना के दिखाओ। पांच प्रकार से बना के दिखाओ, तो राशि तो आ गई ना, राशि तो आ गई ना। एक राशि को पांच प्रकार से बना के दिखाओ, तो यहाँ पर राशि तो एक ही हुई। राशि का विचार कहाँ हुआ? क्रियाओं में अंतर आया यहाँ पर, तो क्रियाओं में अंतर आया तो वो तो पिछले सूत्र आ ही चुका है वहां। लेकिन हमने एक राशि को ही अगर पांच भागों में बांटा, अब धा प्रत्यय कैसे करें? उसके लिए फिर ये दूसरा सूत्र है। तो दोनों का अलग अलग क्षेत्र है। अब इन्हीं दोनों अर्थों को लेते हुए क्रिया का प्रकार और द्रव्य का विचार, इन दोनों अर्थों को लेते हुए अगले सूत्रों में हमें ध्यान रखना है। जो सूत्र कार्य कर रहे हैं आगे वाले, वो इन दोनों ही अर्थों को लेंगे, दोनों अर्थों में विधीयमान धा प्रत्यय को लेंगे। तो आगे सूत्र आया एकाधो ध्यमुयन्य तरस्याम। एकाथ पंचम एकवचनांतम, धह षष्ठी एकवचनांतम, ध्यमोय प्रथमैक वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तम एकवचनांतम। यहां धा का ग्रहण दोबारा कर दिया गया है, वो इस बात का भी द्योतक है कि दो सूत्रों से जो धा प्रत्यय किया गया है, तो ऐसा न हो कि निकट वाले ही अर्थ सूत्र को ले लिए, निकट वाले सूत्र से विहित धा प्रत्यय को ले ले, ऐसा न हो। दोनों सूत्रों से विहित धा प्रत्यय को लेना है, इसलिए धा का ग्रहण दोबारा कर दिया। और शब्द केवल एक लिया है, जबकि संख्या यह पीछे आ रहा था, संख्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से केवल एक शब्द को लिया है इन्होंने। तो एक शब्दात उत्तरस्य धा प्रत्ययस्य स्थाने अन्यतरस्याम ध्यमोय आदेशो भवति। अब विकल्प से जब ध्यमोय कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष में धा भी रहेगा, धा का तो विधान कर ही दिया गया है। तो इस तरह से जब धा प्रत्यय रखेंगे तो एक धा ये बनेगा ही, पीछे बनाई था। और ये हो गया द्रव्य के विचार अर्थ में, दोनों अर्थों में लेना है। ध्यमय कर दिया धा के स्थान पर तो आदि अच को वृद्धि भी होगी, तो ई का ध्यम, ध्यमय का ध्यम बचेगा, ध्यम मकारांत ई का ध्यम, ऐसा मत समझ लेना कि सु को या अम को अम हो गया है। अव्यय हैं सारे, ये प्रत्यय तो रहेंगे ही नहीं आगे वाले, ये ध्यमय में मकार ही जो है वो प्रत्यय का ही मकार है ई का ध्यम। अब दे दिया इसका क्रिया का प्रकार में कि एकधा भुंगते ऐकध्यम भुंगते, ये क्रिया के प्रकार में आ गया। क्रम की दृष्टि से अगर देखें तो पहले क्रिया का प्रकार देना था, लेकिन सूत्रों में प्रथम सूत्र को पहले पकड़ लिया है, उसके पीछे वाला बाद में लिया है, इस क्रम से ले सकते हैं उदाहरणों को। आज ये दो व्यक्ति कक्षा में क्यों नहीं आ रहे हैं इधर, क्या हुआ? कुछ संपर्क हुआ था? आगे है द्वित्रयोश्च धमय। द्वित्रयो हो षष्ठी द्विवचनांतम च व्यपदम, धमय प्रथम एक वचनांतम। पीछे लिया था एक शब्द एकात, यहां द्वि और त्रि हैं। प्रश्न ये उठेगा तीनों को एक साथ क्यों नहीं ले लिया? तो तीनों को इसलिए नहीं लिया है कि धमय तो केवल इन्हीं दो से होना है ना, धा वो भी होना है पीछे वाला भी, लेकिन एक प्रत्यय बढ़ा दिया है इन दो शब्दों से, तो द्वि त्रि इत्येताभ्याम विहितस्य धा प्रत्ययस्य स्थाने धमोय आदेशो भवति अन्य तरस्याम। अब अन्य तरस्याम जब कहा गया और साथ में सूत्र में च भी दिया हुआ है, तो च से क्या फिर लिया जाएगा? क्योंकि ऐसा न हो कि च से अभी तो व्याख्या से ही पता लगता है, क्योंकि च से हम ये भी कर सकते हैं कि अन्य तरस्याम को ले लें अनवृत्ति के रूप में, वैसे ही साधारणतया जैसे अनवृत्ति आती है, और च से ले लें ध्यमोय प्रत्यय को, तो ऐसा नहीं है। च से अनवृत्ति को ही लिया है, अन्य तरस्याम को ही लिया है, तो इसलिए केवल धमोय आदेश ही होना है, धा के स्थान पर ध्यमोय नहीं होना है। तो विकल्प से धमोय रखा गया है, तो जिस पक्ष में धा रहेगा तो द्विधा और दूसरे पक्ष में द्वैधम, यहां आदिअच को वृद्धि हो गई। अब यहां भी मकार प्रत्यय का ही है, और त्रिधा और त्रैधम, द्रव्य और क्रिया दोनों में चलेगा ये, यानी कि द्विधा राशिम कुरु और द्वैधम भुंगते, द्विधा भुंगते द्वैधम भुंगते, द्विधा राशिम कुरु और द्विधा भुंगते, दोनों प्रकार से, दोनों अर्थों में, अधिकरण का विचार भी और क्रिया का प्रकार भी। अच्छा जी, ग्रहण अन्य तरस्याम के लिए है, तो फिर अनुवृत्ति में क्यों दिखाया अन्य तरस्याम? चने खींचा है इसे दिखा दिया अर्थ में व्याख्याकार ने, चने क्या खींचा है बता दिया है, नहीं तो कल्पना करते रहोगे पता नहीं चाहे क्या खींचा गया है पीछे से, किसका अनुकर्षण किया गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे है एधा च, अब स्पष्ट है कि यहां जो च सूत्र च में जो च पढ़ा है सूत्र में, तो ये तो फिर द्वि और त्रि को ही लेगा, है ना। तो एधाच प्रथमिक वचनांतम चाव्यपदम है, द्वि त्रि यानी कि द्वित्रियो हो संबंधिनो हो धा प्रत्ययस्य अन्यतरस्याम एधाच आदेशः अपि भवति, एधाच आदेश भी होता है। अब एधाच जब इससे कहा गया है तो हम यूं नहीं है कि च से हम धमे की अनुवृत्ति लें, धमे तो पिछले सूत्र ने कर ही दिया, उसकी अनुवृत्ति से तो कोई मतलब ही नहीं। यहां पर धमे उसने कर दिया, एधाच इसने कर दिया, और च से हमने द्वियोत्री को ले लिया ऊपर से। अब यहां पर पिछले सूत्र के उदाहरण को देखते हुए दो उदाहरण बन गए थे, द्विधा और द्वैधम, एक और बढ़ा दो उसमें अब एधाच करके। अब क्योंकि धा और धमोय ये अजादी नहीं थे, वहां भसंज्ञा नहीं हो सकती थी, एधाच करने से भसंज्ञा भी हो गई। अब द्वि के ई को हटा देना है यस्य इति च, तो द्वेधा एधाच करेंगे, द्विधा और द्वैधम, ऐसे ही त्रेधा त्रिधा त्रैधम। अब त्रिधा या द्विधा ऐसे लग रहा है जैसे द्वि और त्रि को गुण कर दिया गया है, तो यस्य इति च लगाना होगा। और बाकी द्रव्य का विचार और क्रिया का प्रकार दोनों ही अर्थों में ये घटेंगे। तो इस तरह से ये जो अभी प्रकरण प्रारंभ हुआ था संख्याया विधार्थे धा, बस यहीं तक है ये, यानी कि संख्या वाचियों से क्रिया के प्रकार में धा कहा गया, और अधिकरण के विचार में भी धा प्रत्यय कर दिया गया है, और एक द्वि त्रि इन तीन शब्दों को यदि हटा दें तो अन्य जितनी भी संख्याएं बची हैं उन सभी संख्याओं से केवल धा प्रत्यय ही होगा, लेकिन अर्थ दोनों रहेंगे, क्रिया का प्रकार और अधिकरण का विचार। अब हम कुछ भी बोल सकते हैं, अष्टधा नवधा ये सारे जितने भी शब्द हैं सब बन जाएंगे, अनंत संख्याओं तक कहीं भी धा प्रत्यय लगा सकते हैं। एक तो ये बात हो गई, दूसरा ये है कि अभी तक हमने जो ये तीसरा पाद प्रारंभ किया था प्राग दिशो विभक्ति से, उसमें पहला प्रत्यय जब आया था वह प्रत्यय था पंचम्यास तसिल, तो यहां से लेकर के अब तक जो अंतिम प्रत्यय आया है ये एधाच, यहां तक के ये सारे प्रत्यय इनको करने के बाद शब्द की अव्यय संज्ञा हो जाती है, क्योंकि महाभाष्यकार का जो वाक्य मैंने पीछे बताया था कि तसिलादिस तद्धित एधाच पर्यंत, यही है वो, यहां तक समाप्त हो गए वो। एधाच पर्यंत। अच्छा चार एक प्रकार का दशिलादय प्राग पार्श्व बीच में छूट जाते हैं ना, प्राग पार्श्व का भी अर्थ वही है। प्राग पार्श्व का अर्थ बोलेंगे तब भी वही बात है, एधाच पर्यंत। देखो ये वाक्य जो बनाए जाते हैं ये अर्थ को देखते हुए बनाए जाते हैं, अर्थ को देखते हुए वाक्यों की रचना कभी कभी व्याख्याकार कर देते हैं, बोल देते हैं ऐसे ही। एक तो होता है इन्वर्टेड कॉमा लगा करके उद्धरण देना, ये कैसे बन जाता है, एक केवल अर्थ मात्र को ले लेते हैं। तो वहां पर प्राग पार्श्व ही बोला गया है, ऐसा भी कुछ नहीं, और कई व्याख्याकार एधाच पर्यंत कह के भी बोल देते हैं, भाव वही है उसका। गणना से सरल हो जाता है, उसमें परिगणन कर दिया गया है तो अधिक माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो नियम तो यह है सूत्र का कि असर्व विभक्ति होना चाहिए बस। सूत्रकार थोड़ी गणना कर रहे हैं, ये तो व्याख्याकार कर रहे हैं, महाभाष्यकार हो या अन्य कोई हो, सूत्रकार ने तो असर्व विभक्ति ही एक संकेत दे दिया है कि ऐसा प्रत्यय लेना है जिससे कि सर्व विभक्ति उत्पन्न नहीं होती, तब वह शब्द अव्यय संज्ञक बनेगा। अब आगे अन्य विषय आ रहे हैं अलग अलग करके, फिर आगे फिर अतिशायन प्रकरण चलेगा। आगे है याप्ये पाशप, याप्ये सप्तमे क्वचनांतम, पाशप प्रथमे क्वचनांतम। यहां जो याप्य शब्द है यह निंदा अर्थ में लिया गया है। कैसे निकलता है इसका निंदा अर्थ, क्योंकि याप्य शब्द यदि हम देखें तो या धातु से णिच प्रत्यय, या का अर्थ है जाना, या प्रापणे है ना, गत्यर्थक धातु है ये, प्राप्त कराना, प्राप्त करना, या प्रापणे। लिखने से णिच करके और पुक आगम करके धातु बन जाती है यापी, यापयति, जैसे प्रयोग करते हैं कि समयम यापयति, समय बिताता है, यूं ही नष्ट कर रहा है। तो यहां जो ण्यंत यापी धातु है उसी से ये याप्य ऐसा बना हुआ है, और इसके अर्थ एक से अधिक भी हैं। जैसे एक तो अर्थ इसका हम यही इसी रूप में लें जैसा कि धातु पाठ में पढ़ा हुआ है, तो याप्य का अर्थ हो जाएगा भेजने योग्य, ठीक है ना, गमयितव्य। याप्य का अर्थ हो गया गमयितव्य, भेजने योग्य, किसी को कहीं भेजना है कि भाई किसी कोई व्यक्ति किसी ग्राम में किसी स्थान पर है, किसको वहां भेज दो, तो यापी, यापी धातु का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कि मान लो किसी को ऐसा रोग हो गया है जो कि इस शरीर में ठीक नहीं होता है, एक सूत्र आया था ना पीछे, क्षेत्रीय पर क्षेत्रीय चिकित्सा तो क्षेत्रीय व्याधि हो गई है, तो ऐसी व्याधि कैसी है ये, उसको भी याप्य कहा जाता है। ये भी कैसी है कि ये भेजने योग्य, अर्थ वही निकल रहा है लगभग, भेजने योग्य का तात्पर्य ये दूसरे शरीर में भेजने योग्य है, यहां नहीं ठीक हो पाएगी, इसको पेंडिंग में डाल दो, चलते रहने दो अभी, ऐसी इसका इलाज अभी नहीं करना है, पेंडिंग हो गई अभी ये। तो इस तरह से रोग के प्रकार में भी आता है ये याप्यो रोग है ऐसे बोल करके। तीसरा फिर निंदा अर्थ में भी होता है कि यह व्यक्ति कैसा है, याप्य है, निंदित है। अब देखो निंदित अर्थ भी कैसे निकलेगा, हमें धातु के अर्थ से ही निकालने होते हैं सारे ये। हमने रोग में बोला तब भी धातु का अर्थ आ रहा है उसमें, समाविष्ट है। किसी को भेजना अर्थ लिया तब भी धातु का अर्थ समाविष्ट है। निंदा में कैसे होगा, तो निंदा में ऐसे होगा कि कोई व्यक्ति समाज में है और सबके साथ, सबके समाज के जो नियम है उसके अनुकूल आचरण कर रहा है सभी के साथ में, तो रहने योग्य है समाज में, कोई बात नहीं है। लेकिन जो समाज के प्रतिकूल, नियमों के प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, उसे क्या कहा जाए, हटाओ यहां से इसको, ये कहां घुस गया है, तो हटाना अर्थ आ तो गया, वही है, वही निंदा में आ गया अब ये। तो इसलिए व्याख्याकारों ने निंदा अर्थ यहां पर स्पष्ट है उसी अर्थ में लिया है। तो निंदिते अर्थे अर्थात याप्य अर्थे वर्तमानार्थ प्रातिपदिकार्थ स्वार्थे पाशप प्रत्ययो भवति। अब क्योंकि प्रकृत्यर्थ का बनेगा ये विशेषण, तो प्रकृति ही याप्य अर्थ में है यहां पर, तो प्रत्यय आएगा फिर स्वार्थ में, अब ये भी बड़ा विचारणीय विषय बनता है कि हम स्वार्थिक प्रत्यय किन को कहते हैं। बिना प्रत्यय किए वो अर्थ निकल नहीं रहा है, प्रत्यय किया तो वह अर्थ आ गया, तो प्रत्यय स्वार्थ में कैसे हो गया? स्वार्थ में प्रत्यय का अर्थ क्या होता, तुम लोगों ने सोचा नहीं कभी इस पर? अरे स्वार्थ में प्रत्यय करने का तात्पर्य है क्या कि शब्द में तो वो अर्थ है पहले से, तो पहले से यदि वो अर्थ है तो बिना प्रत्यय प्रयोग किए, बिना प्रत्यय प्रयोग किए वह अर्थ क्यों नहीं आ पा रहा है? प्रत्यय लगाकर के अर्थ कर आ रहा है तो इसका अर्थ है कि प्रत्यय ने कुछ तो उसमें योगदान दिया है, तो फिर स्वार्थ क्यों कहा जाएगा? भाई प्रत्यय कोई महत्व ही नहीं रहा, प्रत्यय का फिर भी महत्व? तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति में वह अर्थ निहित है, प्रत्यय बोल करके उसी अर्थ का प्रकटीकरण हो जाता है। उदाहरण जैसे देते हैं कि कमरे में सारे पदार्थ रखे हुए हैं और अंधकार है, प्रकाश है नहीं वहां पर, तो पदार्थों का अभाव नहीं है, लेकिन हम जब देख रहे हैं वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है अंधकार के कारण से। अब बत्ती जलाई तो प्रकाश होते ही सारे पदार्थ दिखाई देने लगे, तो क्या प्रकाश ने उनको उत्पन्न किया? प्रकाश केवल द्योतक बना है उनका, प्रकटीकरण किया है उसने, बस और कुछ नहीं, इतना ही योगदान है बस उसका। तो महत्व प्रकाश का हो गया, ऐसे ही प्रत्यय का महत्व हो गया, प्रत्यय ने प्रकृति के अंदर छिपे हुए अर्थ को खोल दिया, इतना ही मात्र है। एक ऐसा होता है कि प्रत्यय बिल्कुल ही अर्थ को नए रूप में लाता है सामने, जैसे हम तीसरे अध्याय में ये प्रत्यय के इस अर्थ में वहां किए गए हैं सारे, तो इसलिए इनको स्वार्थिक प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने कि कुत्सितः वैयाकरणः, वैयाकरण यानी कि निंदित वैयाकरण। अब यहां दो बातें हो सकती हैं कि व्याकरण में बहुत योग्य है व्यक्ति, खूब अच्छा पढ़ लिया, सब काम हो गए, लेकिन अन्य जो कार्य उसके हो रहे हैं समाज में वो बड़े निंदित हैं। तो कि ये कैसे, ये कौन है ये कि ये वैयाकरण पाश है? तो वैयाकरण पाश है का अर्थ ये ले लें हम कि वैयाकरण शब्द तो पूरा सार्थक हो रहा है, व्याकरण पूरा पढ़ा हुआ है ये, लेकिन अन्य बातों में निंदित है ये, तो ऐसे नहीं लेना है। यहां तात्पर्य है व्याकरण ही उसका कुत्सित है, एक प्रकार से ठीक तरह से नहीं पढ़ा है उसने, तो उसको कहा जाएगा वैयाकरण पाशः, याज्ञिक पाशः। याज्ञिक तो बन गया लेकिन याज्ञिक के जो नियम होते हैं उनका ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहा है, उसकी योग्यता है ही नहीं उसके अंदर, तब निंदा का अधिकारी बनेगा, वो निंदा का पात्र बनेगा। तो ये शब्द प्रयोग में आता है, साहित्य में आता है पाश शब्द। एक पाश अलग भी होता है बंधन के रूप में जिसको बोलते हैं, वो भी संस्कृत का ही शब्द है पाश, बंधन में। यम पाश है? यम पाश, हाँ यम पाश, यम के बंधन में सब जकड़े हुए हैं। यम का अर्थ यहां पर मृत्यु है, यानी कोई भी संसार में प्राणी किसी भी योनि में ऐसा नहीं है जो मृत्यु से जकड़ा हुआ न हो। इसको यूं भी कहते हैं कि मृत्यु के मुख में है सब। अब मुख में होते हुए भी इतना ही है कि उसने, क्रोकोडाइल ने मुख खोल रखा है और उसमें बैठे हुए हैं, बस इतनी कृपा है उसकी, उसने अभी जबड़े बंद नहीं किए और जहां जबड़े बंद किए वहीं काम समाप्त हो जाएगा। बस जबड़े खोल रखे हैं कि चलो ठीक है, आ जाओ मेरे मुख में, खेलते रहो, खूब कूदो फांदो कुछ भी करो, लेकिन मेरे मुख से बाहर नहीं जा पाओगे, जो कुछ करना है यहीं करते रहो, और एक समय आएगा मैं मुख बंद कर लूंगा अपना, बात खत्म। तो सब मृत्यु के मुख में है, वही यम का पाश है। तो ये सूत्र बस इतना ही हो गया, अलग अपना विषय लिए हुए बैठा हुआ है बस, न पीछे से कोई संबंध है न आगे से कोई संबंध है। आगे है पूर्णात भागे तियादन, पूर्णात पंचम में कुछ नान्तम, भागे सप्तम में कुछ नान्तम, तियाद पंचम में कुछ नान्तम, अन प्रथमिक वचनान्तम। यहां तीय प्रत्यय को लिया गया है। और तीय प्रत्यय तो पूर्ण अर्थ में ही होता है, द्वेष्तीय त्रेय संप्रसारणम, जो दो सूत्र पीछे आ चुके हैं, फिर भी पूर्ण शब्द कहा गया है तो अनर्थक बन जाता है ये। लेकिन अनर्थक इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी अनुवृत्ति आगे के जब सूत्र में जाएगी वहां ये सार्थकता इसकी द्योतित हो जाएगी। यहां के लिए कोई महत्व नहीं है इसका, पूर्ण शब्द का। तो तीय प्रत्यांतात अर्थात पूर्ण संज्ञकात तीय प्रत्यांतात भागे वर्तमानात, अब यहां भी जब प्रकृति में ही वो अर्थ ले लिया तो उस अवस्था में फिर आगे स्वार्थे जोड़ देंगे, निभागे वर्तमानात प्रातिपदिकात स्वार्थे अन प्रत्यय भवति। यहां ये जो सूत्र है जो हमने पीछे पूर्ण अर्थ में प्रत्यय किया था तो शब्द हमारे पास में तो वही है द्वितीय तृतीय, अन प्रत्यय करेंगे तब भी वही रहेंगे द्वितीय तृतीय, यह स्थिति चल लगाएंगे और फिर आकार ये जुड़ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि तीय प्रत्यांत भी आकारांत है और अन प्रत्यय का भी अशेष रहता है, स्वर में अंतर तो आएगा ही। लेकिन द्वितीय तृतीय शब्द का अर्थ है क्या? तो जिस अर्थ में हमने प्रत्यय किए हैं पीछे वो तो संख्या की पूर्ति करने वाला होता है, चलो ठीक है मान लिया। संख्या की पूर्ति करने वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है, प्राणी हो सकता है, कोई भाग हिस्सा वो भी हो सकता है, बंटवारा कर दिया किसी पदार्थ का कि ये जो बंटवारा आपने रखा है, ये जो भाग है, ये इसकी संख्या कौन सी है कि इसकी संख्या है द्वितीय या तृतीय। अब ये जो द्वितीय तृतीय शब्द है पूर्ण प्रत्यांत होते हुए भी, संख्या की पूर्ति करने वाला होते हुए भी एक विशेष पदार्थ को बोल रहा है अर्थात भाग को, यानी कि मनुष्य कोई द्वितीय संख्या में लाइन में खड़े हुए हैं कि तृतीय व्यक्ति है, वहां प्रयोग ये अन प्रत्यय नहीं होगा, किसी भाग को कहने के लिए होगा, बस ये तात्पर्य है यहां। तो इसलिए इसके साथ में बोलना होगा हमें द्वितीय भाग, अगर भाग नहीं बोलेंगे तो वैसे भी अधूरा रहेगा, द्वितीय क्या द्वितीय, क्योंकि संख्यावाची शब्द या पूर्ण प्रत्यांत शब्द ये सापेक्ष कहलाते हैं विशेषण के रूप में होने के कारण से, होता ही है विशेषण सापेक्ष ही होता है सदा, विशेषण किसी की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है वो चाहिए उसके लिए, और चाहिए तो सापेक्ष हो गया, अपेक्षा हो गई उसको अपने विशेष्य की। तो यहां विशेष्य भाग बोलना होगा तब ये हम प्रत्यय को दिखा पाएंगे अन प्रत्यय हुआ है, और यदि नहीं बोलेंगे हम विशेष्य को तो उस अवस्था में यहां अन है ऐसा नहीं कह सकते। तीय प्रत्यय तो रहेगा दोनों अवस्थाओं में, मनुष्य को कहेंगे तब भी तीय प्रत्यय है, यहां भाग को कहेंगे तब भी तीय प्रत्यय है, लेकिन भाग को कहेंगे तो स्वर में अंतर आ जाएगा। अच्छा जी, स्वर युक्त यदि वार्तालाप चल रहा हो तो आवश्यक नहीं है ना भाग कहने की। दोबारा बोलना। स्वर सहित यदि किसी ने प्रयोग किया तब भाग कहने की आवश्यकता? हाँ, तब नहीं है आवश्यकता, स्वर सहित कहने वाला भी योग्य हो, सुनने वाला भी योग्य हो, वो भी समझ जाए कि हाँ इसने कौन सा स्वर प्रयोग किया है, तब तो पता लग ही जाएगा कि किसी मनुष्य या वस्तु, मनुष्य प्राणी किसी को कहा जा रहा है या कि किसी भाग को कहा जा रहा है। भाग होता है प्रायः करके एक जैसी वस्तुएं रखी हैं अलग अलग अलग अलग एक विषय से संबद्ध। अब मान लो मकान बने हुए हैं, पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, किसी मोहल्ले में गए कि ये कौन सा है कि तृतीय भवन है ये, तो क्या हम उसको भाग कह सकते हैं? वो अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है सबकी, ऐसा नहीं है किसी भवन के टुकड़े करके हमने तीन भाग कर दिए उसके। हाँ बंटवारा कर दिया है तो बात अलग है, पूरा एक परिसर है, परिसर पूरा एक कहलाएगा, फिर अब उसके अंदर के जो भवन अलग अलग है वो भाग हो गए उसके। अब इसी अन प्रत्यय को आगे ले जा रहे हैं भाग अर्थ को ही लेते हुए, क्योंकि ये प्रत्यय, ये जो प्रकरण है ये अन प्रत्यय का ही है बस, और कुछ नहीं है, अन प्रत्यय और एक प्रत्यय और जुड़ जाएगा आगे। तो आगे इन्होंने तो लिया केवल तियात, तो दो ही शब्द तो आएंगे, द्वितीय और तृतीय, क्योंकि दो से ही होता है तीय प्रत्यय। लेकिन पूर्ण प्रत्यांत तो और भी शब्द हैं, तो औरों के लिए फिर अगला सूत्र आ गया, लेकिन वेद में वहां भी निषेध कर दिया। तो प्राग एकादशभ्यो छंदसी, प्राग अव्ययपदम, एकादशभ्य पंचमी बहुवचनांतम, अच्छंदसी सप्तमी क्वचनांतम, अच्छंदसी न छंद अच्छंद, जो छंद नहीं है अर्थात लोक में। तो यहां भी पुराणा शब्द तो आ ही रहा है, तियात की अनुवृत्ति नहीं आएगी यहां पर अब, क्योंकि तीय से कोई संबंध नहीं, एकादशभ्य बोल दिया है। तो प्राग एकादशभ्य संख्यावाचिभ्य पूर्ण प्रत्यांतेभ्य भागे वर्तमानेभ्य स्वार्थे अन प्रत्ययो भवति अच्छंदसी छंदो विषय वर्जयित्वा। तो अब द्वितीय तृतीय भी तो एकादश से पहले हैं, लेकिन उनका तो निर्देश पिछले सूत्र में आ ही चुका है, उनको नहीं लेना है, अन्य जो रह गए उनके लिए लेना है। तो फिर एकादश से पहले पहले वाले तो कहां तक जाएंगे, दशम शब्द तक, और प्रारंभ कहां से करेंगे, प्रथम से, प्रथम भी तो रह गया, द्वितीय तृतीय पीछे आ गया, प्रथम, प्रथम एकादश से पहले है कि नहीं है, देख लो दांव सही पड़ गया मेरा, फंस गए ना पाश में, प्रथम पूर्ण प्रत्यांत नहीं है, उणादि कोश में बनाया गया है, उणादि कोश में पूरण का कोई अधिकार नहीं जाता, इसलिए प्रारंभ करेंगे चतुर्थ शब्द से। तो चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम, बस इतने ही शब्द मिलेंगे इसको, एकादश को छोड़ दिया, एकादश अभ्य प्राक। अच्छा, जिन्होंने चतुर्थ ले लिया है? नहीं लिया है काव्य, इन्होंने तो आवश्यक नहीं है, सारे सारे दिखाए हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन पंच सप्त नव चतुर्थ का भी प्रयोग हो जाएगा, वहां भी अन प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि इसमें और भी तो कोई रह गया होगा, अष्टम कहाँ है, अष्टम, चलो अष्टम और षष्ठ तो आगे आ रहे हैं इसलिए छोड़ दिया अगले सूत्र के लिए, लेकिन चतुर्थ तो आगे भी नहीं आ रहा है, उसको ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, चतुर्थ को नहीं छोड़ना है, वो आ जाएगा, क्योंकि कोई उसका निषेध करने वाला नहीं है, कोई संकेत नहीं है कहीं पर भी। तो इस तरह से इसके उदाहरण जो है उसी प्रकार से बन जाएंगे, भाग अर्थ में ही आना है, जैसे पंचम भाग सप्तम भाग ऐसे बोलेंगे, अन प्रत्यय हो गया, नित्यादि नित्यम लग जाएगा। अरे हाँ, एक चीज और है, चतुर्थ इसलिए छूटा है, लेकिन हाँ चतुर्थ छंद में कहा है थोटागम, लेकिन लोक में भी तो है, जैसे द्वेस्तीय त्रेह संप्रसारणम च, नहीं उसके आगे है नांताद संख्या देर मठ, नहीं वो तो थर्ज संदस्य अलग हो गया, षट कति षट कति कतिपय चतुराम थुक, हाँ इससे थुक होगा, वो जो है थर्ज छंदसी वो तो थट और शब्दों के लिए है ना, वो और शब्दों के लिए है, तो यहां चतुर्थ आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। आगे दो शब्द जो है इसमें अगले सूत्र में, क्योंकि एक प्रत्यय यहां पर और जोड़ना है इसलिए, तो षष्ठाष्टमाभ्याम यहाँ च, षष्ठाष्टमाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, यहाँ कोई प्रत्यय नहीं है तो लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्ययपदम, षष्ठ अष्टम इत्येताभ्याम भागे वर्तमानाभ्याम स्वार्थे यहाँ प्रत्यय भवति, चकाराद अनच अच्छंदसी छंदो विषय वर्जित्वा, छंद यहां भी नहीं आएगा। तो जैसे अन करेंगे जब तब तो कोई अंतर नहीं पड़ा, वैसे भी षष्ठ, अन करेंगे तब भी षष्ठ, लेकिन यहां करेंगे तो आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, अब बनेगा षाष्ठ। तो षाष्ठो भाग षष्ठो भाग। अब षष्ठो भाग जो शब्द है षष्ठो भाग ये अन प्रत्यय का हो गया, और यदि स्वर यहां भिन्न प्रकार का होगा तो किसी मनुष्य आदि को भी कह सकते हैं, फिर भाग अर्थ में होगा तो स्वर का ध्यान रखना होगा, लेकिन षाष्ठ केवल भाग में बनेगा। समझ आ गया? नहीं, षाष्ठ वैसे नहीं बनेगा मनुष्य के लिए कहने के लिए। ऐसे ही अष्टम ये केवल भाग अर्थ में बनेगा और अष्टम दोनों में बन जाएगा, स्वर में अंतर रहेगा। अब इन्हीं दो शब्दों में एक विशेषता और बताई अगले सूत्र के द्वारा, एक प्रत्यय इसमें और जोड़ा है और एक में लोक कर दिया गया है। लेकिन भाग अर्थ जो यहां लिया जा रहा था एक सामान्य रूप से, वह अर्थ लिया तो है लेकिन उसमें भी एक विशेषता और जोड़ दी गई भाग अर्थ में भी, वह है मान और पश्वंग। तो मान पश्वंग यो हो कन लुकौचा, मान पश्वंग यो हो सप्तमी द्विवचनांतम, कन लुकौ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम। यहां जो शब्द है मान और पश्वंग, तो मान का तात्पर्य है नापने, जो नापी जाती हैं चीजें उनके साधन जो होते हैं नापने के, वो तो हो गया माप। दूसरा शब्द है इसमें पश्वंग, पशु का अंग भाग के रूप में लेना, दोनों भाग ही है। माप के जो साधन लिए जा रहे हैं वहां भी एक साधन जो है उसका भाग है माप का, उदाहरण देखेंगे अभी, और पश्वंग में भी भाग ही लेना है। लेकिन अब यहां पर यथासंख्य भी होगा साथ में, तो षष्ठाष्टमाभ्याम, क्योंकि दो ही शब्द हैं पीछे षष्ठ और अष्टम, षष्ठाष्टमाभ्याम यथासंख्यम कन लुकौच प्रत्ययौ भवतः, मान पश्वंगयोर भागयोः अभिधेयोः। फिर सूत्र में चा भी है, तो चकारात यथा प्राप्तम, यथा प्राप्त कौन से हैं, पीछे अन भी कहा था और यहां भी कहा था षष्ठाष्टमाभ्याम या चा सूत्र से, ये भी हो जाएंगे पक्ष में। षष्ठाष्टमाभ्याम या चा से जो यहां प्रत्यय था ये, इसमें यथासंख्य वाली कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि षष्ठ अष्टम दो शब्द हैं और कोई कहे कि यहां प्रत्यय सूत्र में हो गया, च से ऊपर से अन ले लिया तो षष्ठ से तो हो जाए क्या पीछे वाला अन, और अष्टम से हो जाए यहां, तो पीछे वाला अन तो हो ही रहा था पूर्व सूत्र से, प्राग एकादश अभ्यास से नहीं हो पाता, वहां भी हो जाता, तो यथासंख्य पीछे नहीं था। लेकिन अब यहां पर यथासंख्य बन गया क्योंकि दो अर्थ लिए इन्होंने, मान अर्थ और पश्वंग अर्थ, और दो प्रत्यय हैं। दो प्रत्यय का तात्पर्य दो कार्य हैं, एक तो प्रत्यय है कन और लुक है प्रत्यय का अदर्शन, क्योंकि लुक का अर्थ ही यही होता है, प्रत्यय से लुक शुल्लुप संज्ञा है वो, तो संज्ञा से संज्ञा का ही ग्रहण होगा। तो इस तरह से यथासंख्य कैसे बनेगा अब कि षष्ठ शब्द से कन प्रत्यय होगा, ठीक है ना, अर्थ दोनों रहेंगे, मान अर्थ भी और नहीं मान अर्थ केवल, मान अर्थ में षष्ठ शब्द से कन प्रत्यय किया गया और च से जो ऊपर से अन और अन और यहां आ रहे थे, तो अन और यहां में यहां कौन सा होगा, क्योंकि इसमें अन और यहां का पीछे से संग्रह किया गया है, चकार से उनको लिया गया है, तो इस तरह से अन प्रत्यय यदि करेंगे तो बनेगा षष्ठ, यहां करेंगे तो बनेगा षाष्ठ, ये तो पीछे वाले हो गए दोनों, और कन प्रत्यय किया गया तो बन गया षष्ठकः। अब षष्ठकः शब्द कहेगा तो भाग को, लेकिन भाग कैसा है, वो माप संबंधी भाग है। जैसे उदाहरण के लिए ये जो स्वर्ण को नापते हैं तो बहुत सूक्ष्म जो उनके तोल के यंत्र होते हैं तोलने के, तो उसमें ऐसा माना जाता है, इन्होंने दिया भी है टिप्पणी में, कि छह धानों को यदि लिया जाए छिलके सहित सतुष, तो उससे एक रत्ती का परिमाण निकलता है, और अगर छिलके को हटा दिया जाए तो छिलके का भी तो भार होता है कुछ है, तो चावल की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसमें 8 चावल होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, 6 धानों में जितना भार छिलके का हुआ उतने भार में 2 चावल आ जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि 3 धानों में छिलके का वजन 1 चावल के बराबर। अब इससे एक नया गणित निकाल लो कि मान लो किसी के पास 100 किलो धान है, अब उसका चावल यानी 1 क्विंटल धान है, और उसका चावल निकालने के लिए गया वो मशीन पे जो धान के छिलके हटाते हैं उनके पास में। अब बताओ बिना हिसाब लगाए कि कितना चावल निकलना चाहिए, बताओ। देखो फिर ध्यान रखो कि 3 धानों में 1 छिलका, ये 3 धानों का जो छिलका निकलेगा उसका भार होगा 1 चावल के बराबर। तो क्या अर्थ हुआ इसका? 1 क्विंटल है यदि, 100 किलो है, और 100 किलो में जो धान के छिलके हटेंगे जब सबसे, तो इसका तात्पर्य हुआ कि 1/3 कम हो जाएगा उसमें। तो 1 क्विंटल में निकलेंगे लगभग 66-67 किलो के बीच में, 33 × 99 और 33 × 66। 1/3 का अर्थ क्या होता है? 100 के 3 भाग करो और उसमें से 1 भाग हटा दो छिलके वाला, 2 भाग बचे चावल के, इतना निकलता है लगभग। इतना ही है हिसाब इसका। तो ये जो अब यहां पर हमने मान अर्थ लिया है, नापने के जो हिस्से कर लिए उसके, तो 6 छिलकों, 6 जो है व्रीही का छिलके सहित, तो 6 व्रीही उसका 1 रत्ती बना, तो 1 रत्ती जो परिमाण है, जो नाप है उसका, उसका 1 धान भाग ही तो बना, ये भाग हो गया उसका। तो उसको कहने के लिए ये षाष्ठ शब्द या षष्ठक या षष्ठ, उस अर्थ में आया ये। दूसरा था इसमें शब्द अष्टम, जो पीछे से आ रहा था। अब अष्टम में क्या होगा? यहां पर एक तो पशु का अंग लेना है, एक तो ये अर्थ आ गया, यथासंख्य में 2 बातें आएंगी। दूसरा लुक करना है यहां, यहां कोई नया प्रत्यय नहीं करना है। अब लुक किसका होगा? तो पिछले सूत्र से अन और या, ये 2 प्रत्यय कहे गए थे, उन्हीं का लुक हो जाएगा। तो लुक हो जाएगा का तात्पर्य जैसा बनता है पीछे, जैसे अष्टमो मनुष्य हम बोलेंगे, उसी प्रत्यय को लेते हुए केवल, यानी कि यहां से न अन किया हमने न यह किया, तो वही अष्टम शब्द भाग अर्थ में भी हो जाएगा, पशु के भाग अर्थ में। और दूसरा यहां जो प्रत्यय करेंगे जब, क्योंकि लुक भी एक पक्ष में है ना, च से पीछे से अन और यह आ रहा था, तो उस अवस्था में अन करेंगे तो अष्टम बनेगा, लेकिन स्वर में अंतर आएगा, और यहां करेंगे तो अष्टम, यहां अष्टक नहीं बनेगा। अब ये यहां तक जो है, अभी जो हमने प्रारंभ किया था पूर्णाद भागीति यादन, बस ये 4 सूत्रों का विषय था, ये भी यहां समाप्त हो गया। आगे केवल 1 शब्द बनाने के लिए सूत्र दिया पाणिनि ने, उसके आगे भी 2 सूत्र ऐसे ही हैं। इससे तो एक ही शब्द बनता है केवल, तो एकात आकिनेच च असहाय, एकात पंचम एक वचनांतम, आकिनेच प्रथम एक वचनांतम, च व्यपदम असहाय सप्तम एक वचनांतम, एक शब्द संख्यावाची के रूप में लेना है। और दूसरा इसमें यह भी दे दिया है कि इसका अर्थ क्या लेना है, क्योंकि एक के भी अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं एक शब्द के, यहां कौन सा अर्थ लेना है? तो कहा असहाय, न विद्यते सहायो यस्य, जिसका कोई सहाय नहीं है। असहाय, सहाय क्या होता है? सहायता, सहायता तो भाववाचक हो गया ना, सहाय सह आयते जो साथ साथ चलता है, तो सहायता करने वाला साथ ही तो निभाता है, तो सहायक का अर्थ हो गया सहायक, जो सहायक का अर्थ है वही सहायक का अर्थ है, और जिसका सहायक नहीं है वो असहाय हो गया। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है वो सबका सहाय है, असहायों का सहाय, वो सबके साथ रहता है, वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। और वही भाव उस मंत्र में निकलता है जो ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है। कौन सा है ऋग्वेद का अंतिम मंत्र? दो मंत्र ये तो याद कर ही लिया करो, प्रथम और अंतिम, है ना, हर वेद चारों वेदों के एक प्रथम मंत्र याद कर लो, एक अंतिम मंत्र याद कर लो, तो कहने को हो जाएगा हमने वेदों को आद्यंत पढ़ा है, एक आदि का पढ़ा है एक अंत का पढ़ा है, ठीक है ना, मिथ्या भी नहीं होगा और समाज में एक बात बन जाएगी हमारी कि देखो ये है व्यक्ति जिसने वेदों को आद्यंत पढ़ा है। तो अंतिम मंत्र है समानीव आकूति ही समाना हृदयानी वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सु, बोलो आगे अलग अलग कैसे होगा, हाँ और अलग करो इसको, कितने शब्द हैं इसमें, सु सह असति, सु सह असति। अब सह को यहां से हटा दो, थोड़ा पृथक रख दो इसको एक तरफ को, अब रह गए सु असति, ठीक है ना। वेदों में ये होता ही है कि ये जो जिनको हम उपसर्ग कहते हैं ये स्वतंत्र अर्थ भी देते हैं वेदों में अपना, तो सु का हम स्वतंत्र अर्थ कर लेंगे, सह तो स्वतंत्र है ही, और असति हो गया ये अस धातु का लेट लकार, हम भू का बनाते हैं ना भवति भवाति भवत भवाद, ऐसे ऐसे ही अस का बनेगा असति लेट लकार में। तो यहां असति का अर्थ है होवे, लेट का अर्थ क्या करते हैं हम, होवे, क्या होवे, यथा वह, वह पीछे आ चुका है क्योंकि पीछे जो सारी बातें बताई हैं समानी वाकुती, तुम्हारे सारे अंदर उठते हुए विचार, तुम्हारे हृदय, ये सब कैसे हो, समान हो, तो क्या हो जाएगा उससे कि तुम सब यदि मिल करके चलोगे, तुम सब लोग यदि समान विचार वाले समान हृदय वाले रहोगे तो क्या होगा कि वह तुम सब का, ऐसा करने से सह सु असति साथ साथ है, साथ साथ सबका अच्छी प्रकार से अच्छा होवे, सु असति अच्छा होवे, लेकिन साथ साथ होएगा तात्पर्य इनकी सबके हृदय समान हो, सबके विचार समान हो, लेकिन वो समानता विचारों की हृदय की वो कौन से विचार होंगे, तो वह विचार होंगे ईश्वरीय विचार, जैसा ईश्वर ने आदेश दिया है उस प्रकार के विचार, क्योंकि वह हमेशा साथ रहता है। तो यहां सह का अर्थ ईश्वर का साथ भी सदा रहता है, हैं? और सुअसति का अर्थ जीवन अच्छा होवे या लक्ष्य ठीक प्रकार से मिल जाए, तो ये तात्पर्य है इसका। और ऋग्वेद जो है प्रारंभ होता है आकार से और समाप्त होता है एकार पर जाकर के, अयुण सूत्र में है ना अ के आगे ई, तो अ है ऋग्वेद, ई है उसकी अंतिम, अंतिम जो है उसकी अक्षर उसका अ और ई। और यजुर्वेद में ईषत्व और हाँ, तो जहां से प्रारंभ हुआ वहीं, जहां से अंत हुआ था वहीं से प्रारंभ करते हैं, मैराथन दौड़ कहां कैसे होती है भाई, एक हाथ से दूसरे हाथ में मशाल जब दी जाती है तो प्रथम हाथ वाला छोड़ देगा पहले मशाल को, जमीन पर गिरा देगा। ऐसे ही हम जब कदम बढ़ाते हैं तो प्रथम पैर रखा हमने, फिर जब दूसरा पैर आगे को बढ़ा के रखते हैं तो दूसरा पैर पहले उठाएंगे ना जहां था वहां से, तो जहां था वहां से उठाएंगे, तो एक उठाएंगे जिसको आगे रखना है या दोनों उठाएंगे फिर आगे रखेंगे। एक रखा रहता है पहले से, तो ये श्रृंखला बनती है, जुड़ जाते हैं आपस में, तो ऋग्वेद से यजुर्वेद को जोड़ दिया गया। इधर ई पे समाप्त किया, ई से ही फिर प्रारंभ किया। अब तू अंत का सोच रही होगी, अंत का क्या आएगा इसका। चलो ये तो एक प्रयास की बात हो गई सब। हाँ तो ये हो गया एकाक, यानी एक शब्द से। तो सूत्र का अर्थ बन गया असहाय अर्थे वर्तमानात एक शब्दात स्वार्थे आकनिच प्रत्ययो भवती। ये तो सूत्र के शब्दों के अर्थ हो गए, लेकिन इसमें च भी पढ़ दिया है पाणिनि ने, तो फिर ऊपर से कन और लुक भी ले लेते हैं। अब कन और लुक लेंगे तो एक तो कन का बनेगा उदाहरण, एक आकनिच का बनेगा, और एक दोनों में से कुछ भी नहीं, केवल एक शब्द ही रह गया। अर्थ तीनों का एक ही जैसा होगा असहाय। तो आकनिच का क्या बचेगा, आकिन। तो एक आकिन, यस्य तीच लगा के एक आकिन, यह है मूल शब्द। जैसे दंडिन, तो एकाकी एकाकिन एकाकिन, ऐसे रूप चलते हैं। तो एकाकिन का क्या अर्थ हुआ, एकाकी अकेला। हिंदी में बोलते हैं ना अकेला, तो अकेला एक ही तो होता है वो, तो उसका द्विवचन क्यों बनेगा द्विवचन बहुवचन। अरे एक असहाय, फिर दूसरा असहाय, फिर तीसरा असहाय, सारे असहाय हैं अलग अलग। तो इस तरह से एकाकी का भी वही अर्थ है, एककह का भी वही अर्थ है, और एकह का भी वही अर्थ है। दोनों तीनों शब्द जो है एक ही अर्थ को लिए हुए हैं। आगे सूत्र आया, ये एक अलग विषय को लेता है, भूतपूर्वे चरट, और पर्याप्त प्रयोग होता है इसका भाषा में। तो भूत पूर्वे सप्तम एकवचनांतम, चरट प्रथम एकवचनांतम। एक तो इसमें भूतपूर्व शब्द, इसका भी बहुत प्रयोग होता है। किसी भी अधिकारी को जब वो अधिकार नहीं रहता है उसके पास में, वो पदवी नहीं रहती है, रिटायरमेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अन्य कोई मंत्री है, तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऐसे करके बोलते हैं। तो यहां जो भूतपूर्व शब्द है, अर्थात पूर्वम भूतः, पहले था अब नहीं है। तो भूत शब्द यहां पर कालवाचक है। एक तो भूत होता है ये पंचभूत, जिनका अर्थ है उत्पन्न हुआ, यहां काल अर्थ नहीं है। पंचभूतों में जो भूत शब्द आता है, इसका अर्थ है उत्पन्न हुआ पदार्थ। तो इसलिए पूर्व शब्द साथ में लगाया है, क्योंकि यहां ये भी एक तर्क उठाते हैं कि भूत और पूर्व दो शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी, भाई भूते चरट ऐसे बोल देते, या पूर्वस्मिन या पूर्वे चरट ऐसे बोल दे, तो दोनों को कहना आवश्यक है, क्योंकि पूर्व शब्द भी दिशावाचक भी होता है, स्वतंत्र रूप में आता है, तो और पहले इस अर्थ में भी आता है। ऐसे भूत द्रव्यवाचक भी हो गया उत्पन्न पदार्थ को कहने के लिए, और कालवाचक भी हो गया, तो दोनों को जोड़ दिया आपस में, अब स्पष्ट हो गया कि ये कालवाचक ही रहेगा। तो पूर्वम भूतः पहले था, तो पूर्वम भूतः समास जब करेंगे यहां पर, तो समास किससे करेंगे, प्रश्न ये उठेगा, पूर्वम भूतः कोई सूत्र तो है नहीं ऐसा, तो सुप सुपा बस केवल सूत्र मात्र उतना ही है, सुबंत का सुबंत के साथ समास हो जाता है, वो जो है ना सहसुपा सूत्र, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग करते हैं। और भूत शब्द का पूर्व निपात भी हो जाता है, ये स्वयं पाणिनि का सूत्र ही बता रहा है, निपातन से यहां पर भूत शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। तो भूत पूर्वे अर्थे वर्तमानात प्रातिपदिकात चरट प्रत्यय भवति स्वार्थे, ये बनेगा प्रकृति का विशेषण। तो इस तरह से कहीं भी किसी भी अर्थ में हम इसको ले सकते हैं, किसी बात को कहने के लिए, कोई पहले धनवान था अब नहीं है, अब इस अवस्था बदल गई है, उसकी दयनीय स्थिति बन गई है, तो आढ्यः भूतपूर्वः, यानी भूतपूर्वः आढ्यः, पहले धनी था ये, आढ्य माने धनी, धन वाला, संपत्ति वाला, तो अब कैसा है, अब ऐसा नहीं है, तो अब कहा जाएगा आढ्य चरः, सुकुमार चरह, अर्थात सुकुमार भूतपूर्व, अब वृद्धावस्था आ गई है तो सुकुमार चरा या युवावस्था। गोष्ठात खैं भूतपूर्व, पहले गौशाला थी इस देश में। वहां भी वही अर्थ है भूतपूर्व का। तो इस तरह से ये चरट प्रत्यय होता है। ये चर धातु से बना हुआ शब्द नहीं है, ये प्रत्यय है चरट। टकार लगा दिया गया है तो स्त्रीलिंग में भी बन जाएंगे इसमें नीश नीप करके आढ्यचरी सुकुमारचरी ऐसे करके। आगे एक प्रत्यय और जोड़ दिया गया है इसमें, वो प्रत्यय है रूप्य। तो उसका सूत्र है षष्ठ्या रूप्य च। षष्ठ्या पंचमे वचनांतम रूप्य लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपदम। अब यहां अंतर यह है कि देखो पूर्व सूत्र में और इसमें हम कैसे तुलना करेंगे। हम केवल मात्र यही नहीं देखा कि प्रत्यय का समुच्चय हो गया है, बस दो दो प्रत्यय हो जाते हैं एक ही अर्थ को कहने के लिए। अंतर भी है क्योंकि यहां एक शब्द और जोड़ा गया है सूत्र में षष्ठ्या। अब षष्ठ्या जोड़ दिया गया है तो यहां पर अब संबंध दिखाया जाएगा। जैसे आढ्य चर है सुकुमार चर में संबंध नहीं है कोई, किसी एक को ही कहा जा रहा है कि पहले आढ्य था अब नहीं है, बस इतना मात्र है। लेकिन यहां जो अब रूप्य प्रत्यय अगले सूत्र से होगा तो षष्ठ्यंतात् प्रातिपदिकात् भूतपूर्वे अर्थे रूप्य प्रत्यय भवति चरट च। च से चरट भी ले लिया है। तो जैसे देवदत्त शब्द से हमने रूप्य प्रत्यय किया, क्या पीछे हम ऐसा कर सकते थे भूतपूर्वे चरट सूत्र से देवदत्त से रूप्य प्रत्यय कर लेंगे कि पहले देवदत्त था अब नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। अब कौन बन गया वो, या तो किसी ने नाम परिवर्तन कर लिया हो। लेकिन यहां क्या है कि देवदत्त रूप्य कहने से तात्पर्य है हमें अर्थ करते समय अगर रूप्य प्रत्यय बोल रहे हैं तो देवदत्तस्य ये अर्थ ध्यान में रखना है, यानी कोई वस्तु ऐसी बताई जा रही है जो पहले देवदत्त की थी अब नहीं है, अब नहीं है, उसने बेच दी या किसी और ने ले लिया या छीन लिया किसी ने। जैसे उदाहरण दिखाया कि देवदत्तस्य भूतपूर्वो गौ, कोई गौ है ऐसी, यहां पर पुल्लिंग दिया तो बैल माना जाएगा, यानी कोई बैल ऐसा है जो पहले देवदत्त का था अब किसी और का है, तो उस बैल का बना ये विशेषण गौ का बना तो देवदत्त रूप्य कौन गौ, यहां बताना होगा साथ में किसी वस्तु के लिए। पीछे बताने वाली बात नहीं है, आढ्यचर है, बस आढ्यचर है जिसको भी कहा जा रहा है, धनवान था पहले अब नहीं है। यहां पर कोई गौ है जो देवदत्त की थी अब नहीं है, ऐसी ही देवदत्त चर है। चरट प्रत्यय भी उसी अर्थ में हो गया है। अब चरट प्रत्यय दो अर्थ में हो गया, यहां केवल भूतपूर्व अर्थ में भी हो गया और षष्ठ्यंत से भी हो जाएगा। तो ये दो सूत्र हो गए चरट और रूप्य प्रत्यय को मिला करके। बस यहां तक जो है ये पूरा हो गया। आगे अब ये आतिशायिक प्रत्ययों का प्रकरण चलेगा। प्रत्यय तो अधिक नहीं है लेकिन इनको इस विषय से जुड़े हुए और बहुत से कार्य हैं जो आगे बताए जाएंगे। और ये प्रकरण चलता है लगभग 11 सूत्रों तक, यानी कि 65 संख्या तक जाएगा ये विन मतोर लुक यहां तक, फिर आगे बदल जाएगा प्रशंसायाम रूपक। तो ये 11 सूत्र जो हैं ये आतिशायिक प्रत्यय के प्रकरण के कहलाते हैं। ये इसको बोलते हैं आतिशायिक प्रकरण, इसको कल देखेंगे, अब यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ